بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، tekrar edelim kardeşler. Geçen defa dersimiz, yani fikh dersinden, yani Hanbeli mezhebi fikhini öğrenirdik. Hanbeli mezhebi fikhinden bundan önceki dersimiz sular babı idi. Yani suların hükmü, isimleri, onlarla bağlı olan şer'i hükümleri neydi? Bununla bağlı dersimiz idi. Kısaca bir hatırlatma eleyelim bir neçə termini ve bir neçə mövzunu. Birincisi taharet. Taharet ne demektir? Taharet dedik ki, mənəvi ve maddi pisliklerden temizlenmeye deyilir. Maddi pislikten temizlenmeye deyilir. Mənəvi pislik, yani mənəvi necis olan, mundar olan şeylerden temizliği ise əqidə ilə bağlıdır. Yani qəlb əməlləri ilə bağlıdır ki, bu da dedik ki, qəlbdə olan şirk və eytiqatda olan şirk, küfür buna bənzər şeylerden temizlenmeye idi. Bu mənəvi temizlik idi. Bir de maddi bir taharet söz konusuydu ki, dedi ki, bunu da namaz üçün veya diğer başka şerti temizlik olan ibadetlerde şart olan temizlik ki, bu da maddi temizliydi ve bunun da en önemli vasitelerinden biri de neydi? Su idi. Yani su vasitesiyle biz bu temizliği edirdik. En önemli vasitelerden biri dedi ki, sudu. Ve mezhebin görüşüne göre dedi ki, sadece ve sadece insan temiz olar ancak su ile. Yani mesela su tapmadığımız zaman torpaqdan teyemmüm edirik dedik. Fakat dedik ki, bu teyemmüm insanı temizlemir veya insanı hades durumundan, onun hades durumunu kaldırmır. Sadece ve sadece o durumu ona namaz kılmak için mübah edir. Mübah eden vasitedir. Yani temizlik değil. Yani temizliği kaldıran, temizliği izale eden değildir torpaq. Tabi bu cumhurun görüşüdür. Bunun dışında diğer mesela Hanefi mezhebine göre ise hansı yolla temizliği olursa olsun o temiz hesap olunur. Hatta torpaqla da olsa. Hatta torpaqla olsa, torpaqdan başka vasitelerle de olsa ne deyir? Temizlik gerçekleşmiş olur. Bir başka mesele ise suyun üç kısmı ayrılmasıydı. Dedi ki, su üç kısımdır. Tahur, tahir ve necis su. Tahur suyun kaydası, yani tarifi ondan ibaret dedi ki, yaradılış itibarı üzere kalan, heç bir değişimi uğramayan sulara tahur su deyirik. Bu da değişim dedikdə, yani renginin, kokusunun ve dadının değişmesini nəzərdə tuturuq. Həmin tahur su, eğer necis bir su ile renginde, kokusunda ve dadında bir değişim söz konusudursa, necis, daha doğrusu tahir bir şey ile değişimi söz konusudursa, o suyun tahurluğunu gedermiş olar, o su tahir olmuş olar. Tahir suyun mənası ise oydu ki, yani özü təmizdir, o su təmizdir, fəqat onunla təmizlik edilməz. Yani ne kimi təmizlik? Yani ibadetler için, mesela dəstəmaz, yani abdest alınmaz. Abdest alınmaz. Veya qusul alınmaz. Ancak ondan faydalanılır mı? Faydalanılır. Yani yemədə, içmədə veya da ki heyvanların sulanmasında vs. her türlü faydalanır. Veya da ki elbiselerin temizliğinde bunlarda ne olur? Bunlarda faydalanır. Diğer bir mesele ise necis suyun suya karışması durumuydu. Necis suyun suya karışması durumu dedi ki, iki hal söz konusudur. İki hal söz konusudur. Birincisi su az olduqda, ikincisi su çok olduqda. Suyun az ve çok olma ölçüsünü ise bir ölçü getirmiştik. Demiştik ki, bu da iki güllədir. İki güllə və iki güllədən o tərəfə olan, yəni onun üstünə olan su, çox su hesab olunur. İki güllədən biraz aşağı ve tamamen aşağı, yani yarı, iki, bir gülle mesela, için bir gülle ve yarım olan su ise, yani iki gülleye kadar satmayan su ne değil, az su hesap olunur. Az suya, yani iki gülleden az olan suya necasetin müzerred olarak bulaşması ile su necis hesap olunur. Su necis hesap olunur. İster rengi değişsin, ister değişmesin. İster kokusu değişsin, ister değişmesin. İster tadı değişsin, değişmesin. Fark gelemez. Bir damcı necisin suya düşmesiyle iki gülleden az onun durumunu değiştirir. Dedi ki necis edir. Ancak iki gülle ve iki gülleden çok olan suya mücerred olarak necisin düşmesiyle su necis olmaz. Su necis olmaz. O zaman iki gülle ve ondan çok sularda tegayyür, yani değişim söz konusudur. Eğer değişiklik baş verirse su necistir. İki gülleden az olan sularda değişime vesaire esas değil, yani tegayyür esas değil. Orada mücerred olan necisin düşmesiyle ne olmuştur? Su necis olmuştur. Dolayısıyla üçüncü su da necis suydu, demişti ki yani ister herhangi tahur su ve ister tahir su olsun, necisin düşmesi ve onu değiştirmesiyle bu necis su hesap olunur. Diğer bir mesele ise necisi izale etmek meselesiydi. Necisi izale etme için üç kısma ayırmıştık. Birincisi 7 defa, biri torpak ve 7 defa yıkama şeklinde olan temizlik, necaseti izale etme. İkincisi 3 defa temizleyici yumağıyla yumak. Bir de bir vedre veya bir kova, bir kabla suyu töşüme. Bir defa üzerine suyu töşmekle necisi izale etmek. Birincisine, yani 7 defa yıkamada birincisi torpak olmakla olan temizliklerle misal donuzun ve itin ağzının suyunun değdiği yerleri temizlemek. Yani köpeğin ağzının suyunun bir yere değmesiyle onun temizlenmesi. Birincisi torpak, 6 defa da suyla yıkanır. İkincisi ise elbiselerde ve beden vücudun herhangi bir yerinde olan necaseti temizleme için 3 defa temizleyici yumakla kifayetlenir. Temizleyici yumak şartına dikkat edin kardeşler. Temizlemelidir. Yani 2 defa yuduk temizlenmediyse, daha doğrusu 3 defa yuduk temizlenmediyse 4. defada yürür. 4. defada yürür. 4. de temizlenmezse 5. Bu şekilde devam ettiririk. Ancak mesela diyelim ki bir defa yuduk temizlendi. Bu temiz hesap olunmur. Ondan sonra 2 defa daha yumamız gerekir. Daha yumamız gerekir. Bir defa su döşeme ise yerde olduğu zamandır. Yani yerde necis vardır. O yeri temizleyeceği, oraya bir defa su yukarıdan aşağı döşemek ile o suyu temiz etmiş oluruz. Temiz etmiş oluruz. İndiyse nöbeti baba keseyim. Nöbeti bab. Babul eniye. Yani kabların hükümleri. Kabların hükümleri. Bellidir ki müellif rahimahullah suları bitirdikten sonra sularınla bağlı olan önemli vasıta nedir? Suların saklanıldığı kablardır. Buna göre de müellif rahimahullah kabların hükmüyle bağlı danışmaya başladı. Yeni dersi ise, yani yeni bab ise kabların hükmüyle alakadardır. Böyle ki müellif rahimahullah buyurur. buyurur ki müelliftir. Müellif rahimahullah buyurur ki kızıl ve gümüş olan kabları ne taharette, yani temizlemede, yani şer'i açıdan hadeslik durumunu kaldıran temizlemede, ne de başka bir vasıtede, ne de başka bir şeyde, yani başka bir şey için istifade edilmesi caiz değildir. Yani başka bir şey için burada ziynet için de olabilir. Ziynet için de olabilir. Yani mesela kızıl kablı gümüşten kabdı bunu saklayırsan zinet olarak bu nedir? Bu da caiz değildir. Müellifin sözüne göre. Birincisi bu. Bunun delili ise arkadaşlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki La teşrabu fi aniyeti zehbi vel fıdda. Kızıl ve gümüş kabın içerisinde neyin? Onun içerisinde içmeyin. Yemeyin içmeyin. Ve la tekulu fi sahafiha. Ne de onun içerisinde olan yemekten yemeyin. Fe innehâ lehum fid dünya ve lekum fil ahira. Yani kafirler için o dünyada, ahirette ise sizin içindir. Ahirette ise sizin içindir buyurmuştur. Bundan dolayı da bu hadise bakaraktan mezhebin görüşü yani bu kabları ister temizliği olsun yani tahaletlenme olsun yani destemaz almak kimi gusül almak kimi ondan istifade edilmez. İster de yeme içme kimi diğer meseleler olsun istifade edilmesi caiz değildir. Diğer bir mesele de bu yani kızıl ve gümüşten olan herhangi bir şeyi kablara birleştirmektir. Yani tamirinde onlardan istifade etmektir. Yani mesela diyelim ki kızıldan bir daha doğrusu böyle normal bir istekanınız var, kulplu. Hemen istekanın kulpu kırıldı. Kulpu kırıldı. Onu kulp düzeltmemiz lazım. Yani ona o kulpunun özünü birleştirmemiz ya da başka bir vasıtadan ona kulp düzeltmemiz gerekir. Bu durumda kızıldan ve gümüşten herhangi bir şey de ona düzeltilmez. Yani kulp gibi mesela. Mudabbeb diyorlar buna. Arapçası istilah olarak yani fıkh terimi olarak adı mudabbebdi. Yani Azericesi yani onları yamamak oraya. Yani orada bir calak olarak oradan istifade edilmesi bir parça olarak bu da nedir? Caiz değildir. Yani kızılın ve gümüşün hükmü nedirse, kabların temiz olan halis ve kızıl ve gümüş kabların hükmü nedirse bunun da hükmü odur. Yalnız bu durumdan bir istisna vardır. Yani bu müdebbebden istifade etmek için bir istisna vardır. İstisna vardır. O istisna da nedir? O istisna da arkadaşlar gümüşten az bir miktarda yalanlanmakla ne edilmesidir? Mudabbab. Yani kırılan eşyalarımıza calak kimi ondan düzeltme veyahut da ki kırılan yani özellikle yemek ve su kablarına mesela demirden bir kabdır. Demir deşildiği zaman oranı kızılı veya gümüşü kızılı değil de gümüşü eridip oraya yapıştırmakla ondan istifade edebilerek. Ondan istifade edebilerek sadece gümüşe icaze verilmiştir. Yani sadece gümüşten ve az olacak miktarı. Bir neçe şerti vardır. Birincisi yani müdabbab için icaze verilen müdabbabın birinci şerti gümüşten olmasıdır. Gümüşten olması. İkinci şerti az olması. Yani miktarı az olacak. Yani haddinden artık çok olmayacak. Örneğin bir kabın %10'unu veya 15'ini veyahut da ki 20'sini o teşkil etmeyecek. Çok cüzi bir miktar olacak. Söz bizim miktar olacak. Üçüncüsü ise buna ihtiyaç olacak. Yani buna bizim ihtiyacımız bu kaba bizim ihtiyacımız olacak. Bu ihtiyaç şerti. Eğer bizim bir ihtiyacımız yoktursa veya onu gümüşten değil başka bir madde ile de düzeltme mümkündürse onu o zaman istifade etmemiz de caiz değildir. Caiz değildir. Diğer bir mesele müellif rahimehullah buyurur ki وَيَجُوزُ اِسْتِعْمَالُ سَائِرِ الْاَنِيَةِ الطَّاهِرَةِ Bunun dışında kalan yani necis ve kızıl ve gümüş kabların haricinde kalan temiz kablardan onun istifade elemek yani taharetlerde istifade elemek ve onu elde edinmek yani bir süvenir kimi veyahut da ki bir eşya kimi yani qiymətli bir əşya kimi əldə etmək nədir? Caizdir. Hətta o hətta o, yəni bahalı olsa dahi, müəllif rahimehullah sözünə görə. Yəni məsələn, yaqutdan olarsa və yaxud da ki başqa bir qiymətli bir metaldan hazırlanarsa, onu əldə eləmək nədir? Əldə eləyib saxlamaq, yəni hədiyyəli əşya kimi və yaxud da ki suvenir kimi və yaxud da ki elə onların içərisində yemək yemək, su kimi, su içməkdə istifadə eləmək və s. Hansı məqsədlə olur olsun, onların mutlaq şəkildə istifadə eləmək nədir? Caizdir, caizdir. Digər bir məsələ isə əhli kitabın qabları, əhli kitabın qabları və əlbisələri mövzusudur. Əhli kitabın qabları və paltarları. Caiz midir, deyil midir? Fəqihlər bunun üzərində tartışmışlardır. Məzhəbin görüşü ondan ibarətdir ki, onların qabları da və onların da əlbisələri də mübahdır. Yəni, istifadə edilməsi caizdir. Nə zamana qədər? Fəqət burada bir şərt vardır ki, mələm tu'ləm nəcəsətuhə. Yəni, onların nəcəs olduqları bilinmədiyi sürəcə. Yəni, məsələn, baxırsan ki, əhli kitabdır, ancaq ki, yeməklərində onlar donuzdan istifadə eləyirlər. Yəni, donuz istifadə eləyirlər donuzdan. Və donuz da nəcisdir, ayni nəcisdir. Dolayısıyla, yəni, bu kimi qablardan istifadə etmək olmaz. Nə zamana qədər olar? Onu təmizləyənə qədər, ondan yararlanana qədər və s. ona qədər. Amma caiz deyildir. Caiz deyildir. Digər bir məsələ meyitə ilə bağlı. Yəni, meyitəni burada nəyə zikir edirlər, arxadaşlar? Yəni, meyitəni müəllif rahimehullah özəlliklə nəyə zikir edir? Əski zamanları düşünün. Yəni, əsasən su qabları, hazırlanan su qabları adətən dərilərdən hazırlanırdı. Yəni, dəridən hazırlandığından dolayı onunla bağlı bəzi məsələləri də zikr etmişdir. Buyurur ki, müəllif rahimehullah, yəni, meyitənin, ölənin, ölən heyvanın yunu, ölən heyvanın tükləri, ölən heyvanın yunu təmizdir. Təkrar edirəm, yəni ölən heyvanın yunu və tükləri təmizdir. Yun qoyunda olur, ancaq tüklər dediyimiz, istifadə etdiyimiz şeylər digər varlıqlarda. Yəni ki, bu toyuq ola bilər, bu inək ola bilər, bu at ola bilər, bu başqa digər heyvanlar ola bilər. Heyvanlar ola bilər. Digər bir məsələ meyyitin dərisi məsələsidir. Meyyitin dərisi məsələsidir. Diqqət edin arxadaşlar, meyyitlə meyyitin şərti nədir? Yəni bir heyvanın meyyitə olmasının şərti nədir? Şər'i bir kəsimlə olmayan, gerçəkləşməyən ölən heyvanlar. Bu, əti yenən heyvanlardır. Yəni, bizim üçün caiz olan əti yenən heyvanlardır, məsəl üçün, inəkdir, qoyundur və s. Şər'i bir kəsim olmadan öldülər. Ondan sonra onun dərisindən yaralanmaq, faydalanmaq olarmı, olmazmı deyə tartışmışlardır fəqihlər. Məzhəbin görüşü ondan ibarətdir ki, bu şəkildə ölən və yaxud da ki, bizə əti yenilməsi caiz olmayan, məsələn, yırtıcı heyvanlardan. Bunların dərisindən nədir? Dərisini təmiz deyildir. Bunların dərisi təmiz deyildir. Nəcis hesab olunur. Nəcis hesab olunur. Yəni, bunu da dediyim kimi, niyə zikir edirlər? Niyə zikir edirlər? Ona görə ki, bunlara su dəydiyində, yəni bu tür şeylərdən, dəridən ölmüş, məsələn, heyvanın dərisindən istifadə məsələsi, yaralanma məsələsi, burada deyirlər ki, bu caiz deyildir. Caiz deyildir. Hətta aşılansa belə, yəni bu dəridəki olan nəcislik götürülsə, qurudulsa və s. ondan sonra ondan istifadə etmək də yenə caiz deyildir. Yenə caiz deyildir. Çünki bu nəcisdir, arkadaşlar. Yəni, meyitənin cildi nəcisdir. Meyitənin cildi nəcisdir. Eyni zamanda, yəni dəriyə, yəni heyvanın dərisinə onun sümüyünü də daxil etmişlərdir. Onun sümüyünü də daxil etmişlərdir və demişlərdir ki, sümük də bədənin bir cüz'üdür. Bedenin bir cüz'üdür. Yani ölen heyvanın bir parçasıdır. Belə ki, ümumi ayənin, yani ümumi olarak haramın, yani nehyedilmiş ayənin umumuna daxil olur. Belə ki, Allah subhanahu teala buyurur ki, Hurrimet aleykum, estağfirullah, hurrimet aleykum meyyite. Size meyyite haram kılındı. Size meyyite haram kılındı. Bundan dolayı da derler ki, derisi necis olduğu için aynı zamanda onun daxilinde olan o sümükleri de nedir? Necistir. Ondan faydalanılmaz, ondan yararlanılmaz. Ondan yararlanılmaz. O necistir. Diğer bir mesele ise bütün meyyiteler necis hükmündedir. Bütün meyyiteler necis hükmündedir. Meyyitenin ne olduğunu da söyledim. Dedim ki şer'i olarak boğazlanmayan, şer'i olarak kesilmeyen heyvanlardır. Heyvanlardır. Bunların hamısı meyyitesi nedir? Necistir. Sadece insan evladının meyyitesi. Yani insan ölerse onun meyyiti necis olmaz. Hayvan yani insan kimi aynı şekilde ölümün necis olmayan yani murdar olmayan hayvanlar ise bir de su hayvanlarıdır. Yani su hayvanlarıdır. Deniz ve çaylarda, göllerde yaşayan hayvanlardır. Yani sadece ve sadece suda yaşayan. Suda kuruda yaşayan değil. Burada onu da kaydedelim. Suda ve kuruda yaşayan hayvanlar değil. Sadece ve sadece suda yaşayan. Mesela suda yaşayan hayvanların misal balıktır. Balık daima suda yaşayır. Ancak kurbağa kimi mesela bir hayvan hem suda hem de kuruda yaşayır. Amfibiyalardı bunlar. Hem suyun içerisinde hem de sudan kenarda yaşayırlar. Timsahlar mesela, timsahlar hem suda hem de kuruda yaşayırlar. Dolayısıyla bunların meyitesi de necis hesap olunur. Yalnız ve yalnız suda yaşayanlar necis değildir. Mesela balık öldüğü zaman yani şer'i olmayan bir şekilde kesilirse, ölerse o necis hesap edilmez, temizdir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki yani deniz suyuyla bağlı soruşan da der ki huvattahuru ma'uhu elhillu meyyitetu. Yani onun suyu tahurdur. Yani denizin suyu temizdir. Ve meyyitesi de yani orada ölen hayvanlar ise temizdir. Yani halaldır. Yani size halaldır. Yani dolayısıyla deniz hayvanlarında şer olarak kesilip mi kesilmeyip mi meselesi gündemde değildir. O müzakere edilmir. Yegane olarak yani suda sadece suda yaşadığı bilinen hayvandırsa o zaman temiz. Ancak ki hem suda hem kuruda yaşayan hayvandırsa o zaman o temiz değildir ölerse. Bu mevzuya diğer bir mesele de dahil edilmiştir hayvanlardan. O hayvanlar da وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ yani akan kanı içinde yani akan kanı olmayan hayvanlar. Akan kanı olmayan hayvanlardır ki bunlar bazı heşeratlardır. Bazı heşeratlardır ki bunlarda kan yoktur. Bunlarda kan yoktur. Kan olmadığına göre de bunların necis olması söz konusu değildir. Müellif rahimahullah'a göre. O zamana kadar ki o hemen yani heşeratlar necis içerisinde yaşayan, necislerde özlerine mesken edinen hayvanlar olmadığı sürece. Necislerde yaşayan hayvanlar olmadıkları sürece. Yani mesela kurda misali verebilirim. Mesela kurt normalde meyvelerin içerisinde yaşayan kurt, mesela alma, armut ve başka meyvelerde yaşayan kurtlar necis değildir. Yani onların ölmesiyle onlar necis olmazlar. Fakat hansı kurt var ki mesela onlar necasetlerin içinde yaşayırlar. Onlar ne diye? Onlar necisti. Yani onlar necisti. Onlar necisti. Her ne kadar onların kanı olmasa da onların hem yaşanması yani dirileri hem de ölüleri onlar necis hesap olunur. Necis hesap olunur. Bununla da kablar yani kablar teması mevzusu babını bitirdik. Fazla uzatmaq istəmirəm. Növbəti dərsimizdə inşallah qada-i hacətin ədəbləri, onlarla bağlı vacib və müstəhəblər nələrdir? Onları görmüş olacağıq Allah Subhanahu taala nəsib edərsə. Bir daha bulunduğunuz için Allah Subhanahu taala sizleri hayırla mükafatlandırsın ve amellerinizi ihlas üzerine sabit etsin. Tekrar edirəm. İnşallah gələn dəfəki dərsimiz Babul Qada'il Hacə olacaq. Yəni hacət, ehtiyac, tuvalet ədəbləri ilə bağlı bir neçə məsələni ələ alacağıq inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbu ileyk.